Эліза прачнулася ад шуму лебядзіных крылаў. Браты ператварыліся ў птушак і паляцелі ў родны лес. Толькі адзін лебедзь застаўся на беразе з Элізай. Гэта быў самы малады з яе братоў. Лебедзь паклаў сваю галаву ёй на калені, а яна гладзіла і перабірала яго пёркі. Цэлы дзень правялі яны ўдваіх. А вечарам прыляцелі 10 лебедзяў, і калі сонца села, яны зноў ператварыліся ў прынцаў. Заўтра мы павінны адлятаць і не можам вярнуцца раней наступнага года, сказаў Элізе старэйшы брат. Але мы не пакінем цябе тут. Паляцім з намі. Я адзін магу на руках пранесці цябе праз увесь лес. Дык няўжо ж мы ўсе 11 на нашых крылах не зможам перанесці цябе цераз мора? Так, вазьміце мяне з сабой, сказала Элиза. Усю ноч плялі яны сетку з гнуткай лазовай кары і чароту. Сетка атрымалася вялікая і трывалая, і браты паклалі ў яе Элізу. А на світанні 10 лебедзяў падхапілі сетку дзюбамі і ўзняліся пад воблакі. Спала ў сетцы салодкім сном, а каб промні сонца не разбудзілі яе, 11 лебедзь ляцеў над яе галавой, засланяў твар Элізы ад сонца сваімі шырокімі крыламі. Лебедзі былі ўжо далёка ад зямлі, калі Эліза прачнулася. І ёй здалося, што яна бачыць сон наяве. Так цікава было ляцець у паветры. Калі яе ляжала гронка спелых ягад і пучок смачнага карэння, іх сабраў і паклаў каля Элізы самы малодшы брат. І Эліза усміхнулася яму. Яна здагадалася, што гэта ён ляцеў над ёй і засланяў яе ад сонца сваімі крыламі. Высока пад самымі воблакамі ляцелі браты і сястра, і першы карабель, які яны ўбачылі ў моры, здаваўся ім чайкай на вадзе. Лебедзі ляцелі так імкліва, як ляцяць стрэлы, выпушчаны з лука. Але ўсё ж не так хутка, як заўжды. На гэты раз яны неслі сястру. Дзень пачаў хіліцца да вечара, і зашумела непагадзь. Эліза са страхам глядзела, як сонца апускалася ўсё ніжэй і ніжэй, а адзінокай марской скалы ўсё яшчэ не было бачна. І тут Элізе здалося, што лебедзі зусім стаміліся і цяжка махаюць крыламі. Зойдзе сонца, яе браты на ляту ператворацца ў людзей, упадуць у мора і утопяцца. І яна будзе вінаватая. Набліжалася чорная хмара, моцныя парывы ветру прадказвалі буру, грозна насіліся маланкі. Сэрца Элізы затрымцела, сонца ўжо амаль краналася вады. І раптам лебедзі рынуліся ўніз з вялізнай хуткасцю. Лізе здалося, што яны падаюць, але не, яны яшчэ ляцелі. І вось калі сонца ўжо напалову зайшло ў ваду, Эліза ўбачыла ўнізе скалу. Яна была вельмі маленькая, не большая за тюленя, які вытрыкнуў з вады галаву. Лебедзі ступілі на яе ў тую самую хвіліну, калі патух у паветры апошні сонечны промень. Эліза ўбачыла вакол сябе братоў, якія стаялі поплеч. Яны ледзьве памяшчаліся на маленькай скале. Мора шалёна білася аб камяні і абдавала братоў і Элізу суцэльным дажджом пырскаў. Неба палала ад бліскавіцаў, і штохвілінна грымеў гром, але сястра і браты трымаліся за рукі і падбадзёрвалі адзін аднаго ласкавымі словамі.